فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Alfurqaan. caawana waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weerar ku qaaday fariisin askarta Kenya ay ku leeyihiin gobolka Mandera. madaxweynaha dowladda federaalka oo Maraykanka kula kulmay wadaaddo iyo dad Kirishtaan ah oo hal madal la isugu keenay kana tala bixiyay dagaalada. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay inaysan hal tillaabo ka bixi karin magaalada Baydhabo oo ay ku hareereysan yihiin dagaalyahanada Shabaabul Mujaahidiin. maxay tahay khatarta caafimaad ee caruurta iyo dadka waaweynba ay kala kulmaan isticmaalka shaashadaha moobeelada iyo kombyuutarada? mid ka mid ah dhaqaatiirta ayaa arrimahaasi ka hadlaya. dowladda federaalka oo wariye caan ah ka masaafurisay magaalada Muqdisho sababtu maxay tahay waad dhagaysan doontaan. xildhibaanada baarlamaanka oo weli ka doodaya amnigooda oo halis ku jira, qodobadaasi ayaad dhagaysan doontaan. waa mar kale iyo dhuuxa. waa habeennimo 4/7 bisha Jamaadul Awal sanadka 1444 hijriga, waafaqsanna 20-ka bisha 12-aad sanadka 2022 ee miilaadiga. ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay weerar culus ku qaadeen fariisin askarta Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Ilile oo hoostaga degmada Ceel Qaalow ee gobolka Mandera. ma aynan heli faahfaahin ku aadan dagaalkaasi. gobolka NFD ee ku jira gacanta Kenya waxaa ku sii laba xoogaystay weerarada ka imaanaya mujaahidiinta xilli dowladda Kenya ay ciidamo aad u badan soo dhoobtay gobolkaasi, kuwaasi oo ku guuldareystay inay iska caabiyaan ama ay ka hortagaan weerarada ka dhanka ah xeryahooda. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وتقبل هراء برنامج كروح ينطلب سنين. madaxweynaha dowladda federaalka ayaa Maraykanka kula kulmay wadaaddo iyo dad Kirishtaan ah oo hal madal la isugu keenay isagoo ka tala bixiyay dagaalada socda ee u dhexeeya iyaga iyo xarakada Shababul Mujaahidiin. wararka ku saabsan hadalka madaxweynaha iyo warar kale waxaa la socday oo noo soo ururiyay wariyaheena Cabdifitaax Filibiin. waad mahadsantahay Maxamed Daahir. haddaan ku horeyno, madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dalka Mareykanka ka jeediyay hadallo kala duwan kulankii ugu dambeeyey waxa uu la qaatay wadaadaha imaamiyada ka ah masaajidda ku yaalla Minnesota. waxa xusid mudan inaysan iswaafaqsanayn cinwaanka kulanka la siiyey iyo dadka ka soo qayb galay. kulanka waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid u dhexeeya Xasan iyo culimada ku nool Minnesota. haddana dadka ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa kuwa Kristan ah oo Mareykanka u dhashay, weliba dad caddaan ah, waxaana ay dadkii daawanayay muuqaalka ay isweydiinayeen sida ay wadaadaha uga mid noqdeen dadka Kristanka ah, kuwaasoo ay weliba u hadashay haweeney uu hadalkeeda aad ugu riyaaqayay Xasan Sheekh Maxamuud markay in yar hadashana uu inta madaxa hoos u yardhigo xabadkiisa gacanta saarayay. dadka wadaadaha lagu sheegay ee ka soo qayb galay shirka uma muuqan intooda badan culimo ma aanay soo qaadan wax aayad qur'aan ah iyo ahadiithta nabiga sallallahu calayhi wasallam toona waxana intaasi dheer in kuwa badan oo iyaga ka mid ah ay si khaldan ugu dhawaaqayeen erayga ee khawarij oo waxay oranayeen qawaarish safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii la soo dhaafay xarakada mujaahidiinta Shabaab waxay ku tilmaantay inay khawarij yihiin ususha ugu waaweyn ee khawarijta waxay culimadu ku sheegeen inay tahay inaysan qolyahaasi la dagaalamin gaalada taabadalkeedana ay muslimiinta dilaan calaamad weyn oo lagu yaqaan ayaa ay taasi tahay sifadaasi hadda ma dawladda federaalka ay ka muuqanaysa mis xarakada mujaahidiinta shabaab yey tahay cidda gaalada jacel ee saaxibka la ah ee aanan waligeed dhig ka daadin dhanka kalena ee cidda ay dilayso ay tahay cid ama dad muslimiin ah su'aashan ayaa ay ku jawaabaan culimada rabbaaniyiinta ah jawaabtana bulshada ayaan u deeneyna shirka wadaadahaasi Mareykanka iyo Xasan Sheekh waxaa kamid aha oo goobjoog aha fanaaniin iyo wariyaal u shaqeeya dawladda Mareykanka magacuna wuxuu aha magac culimo waxaa joogay haween markay hadlayaan aan sixi karin islaanta islaamka iyo magaca Allah waxa uu kulanka u muuqanayay mid qayb ka ah dacayaadka dhanka warbaahinta ee Xasan Sheekh sameeyay tan iyo markii la doortay hadallada uu goobta ka jeediyay 70 jirka madaxweynaha uu ahaa dawladda federaalka waxa kamid ah in la ilaaliyo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida gaar ahaan afka haddana saas oo ay tahay dhamaan kulamadii uu ka qayb galay waxa uu aad isugu qasay afka Soomaaliga iyo kan Ingiriisiga wax yar haduu Soomaali ku hadlo waxa uu soo dhixgelinayay erayo Ingiriis ah si uu dadka halkaasi ku nool ugu muujiyo inuu dhaqan ahaan ama dhaqafar reer galbeed leeyahay kulanka ka hor waxa uu dalkaasi Mareykanka intii uu joogay wareysi uu siiyay televisionka Al Jazeera qaybta Englishka waxa uu sheegay wax ka duwan wixii uu xafladaha ka sheegay waxa uu ku nuxnuxsaday in xarakada mujaahidiinta Shabaab ay ka taliso 180 waddanka Soomaaliya haddana ay ka taliso 104 waqtigan haadirka ah sida uu hadalka u dhigay marka uu sida yiri waxa uu keenay waayay cadeyn uu u dilishan karayo arintaasi maxay yelay dagaalada marka laga hadlayo ciidamadiisu waxa ay muddo 6 bilood ah tageen hal degmo oo kaliya oo ku taala shabeelaha dhexe oo ay diyaaradaha Mareykanku galbis ku geeyeen walwal farabadan ay ku joogan ma halka degmo ayaa noqotay 104 dalka sidoo kale waxa uu wareysiga ku sheegay in laba maamul goboleed laga saaray gabi ahaanba xarakada mujaahidiinta Shabaab sida uu hadalka u dhigay iyadoo aan ognahay in aad xilligan loo kulaalayo magaalada Baydhabo oo ay ciidamada mujaahidiintu u jiraan wax ka yar 20 km in mujaahidiintu ay dhawaan la wareegeen Tarajante oo u dhow magaalada Baladweyne waliba Kaabiga ku haysa iyo khasaaraha isdaba jooga ah ee ciidamada ee dawladda federaalku ay la kulmayaan in qodobkan ugu dambeyntii waxa jira codsi uu Xasan Sheekh u gudbiyay haweeneyda u ololeysa ee qowmuloodka ee leeyahay Ilhan Umar ka tirsan Congresska Mareykanka waxa uu ka dalbaday ama ka codsaday in ay u raacdo magaalada Muqdisho una soo khudbeyso wasiirada iyo baarlamaanka laakiin way ka diiday taabadalkeedana waxay aadeysaa Puntland halkaas oo Saciid Cabdullaahi Dani ay kula soo kulmayso markaanu ka soo gudubno qodobkaasi Xasan Sheekh Maxamuud waxaa jira war la yaab leh oo ka soo baxay taliyaha ciidamada ee dawladda federaalka ninka lagu magacaabo General Odawa Yusuf Raage waa war uu ku dhiirigelinayo in ciidamada ee dawladda federaalku ay bulshada u geystaan wixii ay doonaan oo dhibaato ah kadib markii uu shaaca ka qaaday inuu san jirin wax isla xisaabtan ah iyo wax la iska weydiin karayo wixii dhibo ay ciidamadu geystaan inta dagaaladu ay socdaan taliyahan aan khibradda lahayn ee dawladda federaalka oo u muuqday nin warkan ka soo maqlay ama looga soo dhiibay Villa Somalia ayaa waxa uu ka horjeedinayay ciidamo aad u duruufaysan oo maryo duug ah xiran meel ka mid ah shabeelaha dhexe waxa uu sacad u sheegay in xabadoodu meel ay ku jeedo wixii dhib ah ee dhacana aan dhig jalaq loo siin wax isla xisaabtan ahna aanu jirin in la isla xisaabtan mana waxa uu ku xiray wax mustaxiil ah oo waxa uu yiri inta qof kamida mujaahidiinta Shabaab uu joogo ma jirayo wax isla xisaabtan ah. dibaad ay dadka xawsiin xabadeen meel uu sii jeeda meesha ay u sii jeedo markan ka soo jeesan maalinkaas aan miiska wada xisaabtan ka miiska sharciiga isugu iimaaneena dagaalka dhexdiisa wixii ka dhacay markaas aan laga hadla warkaas soo macado qof shabaabuhu inta uu nool yahay hal shakhsi oo ayaga kamiduhu inta uu nool yahay wax walba ee kale dhaca indhahaannu waa ka xiran yihiin ma aragno dhagahaannu waa ka xiran yihiin muddo toddobaad ayaa laga joogaa markii ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka iyo Mooryaan la socotay ay laba haween ah ku kufsadeen meel u dhow degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxay isniintii toddobaadkan weerareen xarunta warshada biyaha caafi ee magaalada Muqdisho oo ay ku dileen nin ka mid ah howlwadeenada kuna dhaawaceen mid kale maxkamadda ciidamada ee dawladda federaalka ayaa dhankeeda wada in askarigii qof shacab ah dila la soo qabto kadibna dadka loo sheego in askarigaasi la tooganayo waxaana la ogaaday in askari walba marka la soo qabto la siidaayo bedelkiisana qof miskiin ah inta laga soo qabto wadooyinka indhaha laga xiro lagu toogto iskool booliisiya arintan waxaa fashilay qoys aad ugu milan dawladda federaalka ah gaar ahaan afayankii hore ee Galmudug ayaa walaalkiis nin traffic ah uu dilay waxa ninkii dilka geystay la doonayo in la siidaayo waxayna ka warheleen nin qoyskiisu beerley ay yihiin in loo toogan rabo askarigina la siidaayo walibana marqaati laga dhigay arintan ayaa ku noqotay fadhiixad weyn xilli ay ka hadleen xildhibaano iyo xataa wasiir marka waxa muuqanaya in dawladda federaalka ciidamadeeda iyo taliskeeda iyo ay sameenayaan ku takrifal aad weyn walibana taliyihii ugu sareeyay oo haatan uu ba xalaaleeyay oo uu yiri wixii dhaca wax isla xisaabtan ah kama jiri doonaan qodobka xiga waxa uu yahay waxa maalinta barito ah la xiraya inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho siiba Makka al Mukarrama waxay dawladda federaalku sheegaysaa inay u dabaaldegayso maalinta booliska sanad walba ayay dawladdu u dabaaldegtaa munaasabadan habeen ayaa la dhafraa maalin ayaa music la ciyaaraa waxana la sheegaa inay tahay maalin weyn oo qiimo ugu fadhisa booliska hadaba si ay dhigistayaasha wax badan uga ogaadaan booliska waxaan milicsanaynaa taariikh ahaan halka uu ka soo jeedo iyo cidda aasaastay marka hore magaca booliis ma ahan af Soomaali ama af Carabi ee waa af qalaad asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Gariiga waxana uu u taagan yahay dawlad wuxuu dawladda Ingiriiska magac ahaan ka soo galay dhanka Faransiiska waxana Soomaaliya keenay gumeystayaashii kala duwana taariikhda saxda ah ee booliisku u soo bilowday waxa bedelay Maxamed Siyaad Barre isaga oo markaa ku xumeenayay gumeystayaashii cadaanka ahaa waxaan ka dhigay 1943 waqtigii asaaskii ururkii SYL sida dhowr sano ka hor uu sheegay General Maxamed Jaamac Qaalib oo ka soo mid noqday taliyashii booliiska si la mid ah sida ay maanta Turkiyadu u sameysteen ciidanka la yiraahdo Haramcad Mareykanka uu sameystay bankrupt ama danab ayay gumeystayaashii soo maray waddanka Soomaaliya waxay u sameysteen ciidamo kala duwan waxana ka mid ahaa booliiska iyaga ayaana magacan Soomaalida u keenay oo baray gumeystayaashii reer Yurub ayaa dhisay ciidan booliis Soomaaliyeed ah oo u shaqeynayay iyaga sanadku markuu ahaa 1948 waxana si rasmi ah loo daafuray sanadkii 1927 waxa loo aqoon jiray magacyo ay ka mid yihiin ciidanka awrta ciidanka xeebta iyo talyaaniga uu aqoon jiray Sabatiye waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka 1941 waxa dalkeena qabsaday Ingiriiska oo waati uu ka adkaaday gumeystayaashii kale ee talyaaniga dalka oo dhan ayuu lagu wareegay Ingiriisku 10 sanadood oo uu haystayna waxa loo yaqaanay booliska ee Soomaaliya Jarmamiye xilligaas oo dhan waxa booliska ee Soomaaliya talyaal u ahaa generaalo Ingiriis iyo talyaani ah oo looma ogoleyn inuu nin Soomaali ah madax ama taliyaha booliska noqdo hase ahaatee markii ugu horeysay dadka Soomaalidu ay aad u soo fahmayeen gumeysiga isla markaana uu bilowday dareenka xurriyad doonka ah ayaa ay garawaaqsadeen gumeystayaashu in nin Soomaali ah loo magacaabo xilkaasi dadka Soomaalida ah loogu dajiyo waxana ninkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Abshir وحلقي داخلية دا عبد الله عيسى ما دام وحل يراد حرية جارسين لسمينا يي أو جميستو وتبر السمينا يي دتك استقال شقينا يي سي ودولة دا لحذن كأجور جيو أو مضح يو شقالة يو وزير يو حلدبانو أي أجا نقدان marka sanadkii 1906kii markii la dhisay dawladdi aadan cadde waxaa la isku daray booliskii ay gumeystayaashu ka kala dhiseen gobolada Waqooyiga iyo Koonfurta Soomaaliya tiradiisu waxay gaareysay 3700 oo askari halkan marka waxa ka muuqanaya in booliska Soomaaliya ee maanta ka jira uu ku abtirsanayo gumeystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska waxay ila iyo hadda u labistaan sidii waagaasi ingiriisku iyo talyaanigu ay u tababareen meedka askariga booliska ah waxa loo garaacaa music marka la asayo booliska oo kaliya ma ahan sidoo kale munaasabada ciidamada militaryga ee 12ka April ayaa iyana ku abtirsanaysa gumeystayaasha sidoo kale dawladnimada ayaa ku abtirsanaysa gumeystayaasha maadaama ay iyagu dhiseen sharciga iyo qaanuunka Soomaaliya lagu dhaqo ayaa sidaas oo kale wakiil lixdankii waxa uu ku abtirsanayaa gumeystayaasha oo waxa ilaa iyo hadda dawladda federaalka marjac u ah dastuurkii lixdankii baarlamaanka ayaa sidaas oo kale gumeystaha ku abtirsanaya waxayna taariikhdu ay xusaysaa sida dad badan ay ku daawadeen silsiladda saamaa xukumoon in baarlamaanka ugu horeeyay uu isku raacay inaan lagu dhaqmin shariicada Islaamka ayna ka fiican tahay in lagu dhaqmo qaanuunkii ninkii gaalka yahuudka ahaa ee Shibron uu qoray dhammaan taariikhda Soomaalida loo sameeyay ayaa waxaa lagu xiray nidaamyadii ay dhiseen gumeystayaasha waxaana meesha laga saaray taariikhdii ifaysay iyo jiritaankii Soomaalida oo ku nan sano soo jiray aaway imaaradii islaamiga ahaa jiray 600 oo sano ka hor aaway halganki axmed guray aaway halganki sayid maxamed abdullah xasan aaway taariikhii kala duwanaa ee dhalaalayay ee soomaalidu ay lahaayeen maxaa soomaalida loogu xiray gumeystayaashii ingiriiska oo saas ay tahayna munaasabad walba loogu dabaaldegaya oo wax khayr ah looga dhigaya bulshada gabagabadii qodobka ugu dambeeyay maxamed daahir dawladda federaalka ayaa waxay magaalada muqdisho ka tarxiishay wariye Soomaali ah oo ka yimid dalka Ingiriiska wariyaha ayaa lagu magacaabaa Jamaal Maxamed Cusmaan waxa uu in muddo ah ku xirnaa garoonka diyaaradaha sabal la xiriira inuu yahay nin xor ah oo halkii uu doono booqdo wararkana ka soo sameeya dawladda federaalka ayaa ka xumeyd mar uu warbixin ka diyaariyay magaalada Jilib isla markaana uu sheegay in Xasan Sheekh uu diiday inuu wareysi bixiyo dhankiisa isla markaana uu u muuqdo nin aan wax qorsho ah kala hayn xaaladda dalka iyo dagaalka xarakada mujaahidiinta shabab arrimahaas ayaa aad dawladda federaalka gaar ahaan BS2 ay u culadiyeen laakiin baasaboorka Ingiriiska uu heystay dartii lama xirin lagumana dhiran hase ahaatee waxa amar lagu siiyay inuu ka baxo magaalada Muqdisho waxana uu ku laabtay dalka Ingiriiska markii London uu tagay hadal uu soo qoray ayaa waxa uu ku sheegay in lagu xadgudbay Soomaalinimada qof muwaadin ah oo u dhashay wadanka ayaa laga tarxiilay ayuu yiri waxa xusid mudan wariyaal waxa jira Mareykan iyo Ingiriis ah oo gaalo ah oo warbixino ka soo sameeyay Afghanistan wadamo ay ka mid yihiin qarkood sheegay in Imaaradda Islaamiga ah markii ay la wareegtay oo Mareykanku u baxay horumar badan uu jiro wariyashaasi in wax la yiraahdo iska dhaafay dawladda federaalku waxay u soo dhaweysay sida wufud sarsare iyo madax oo kale waxaana muuqanaysa in saxafiga Soomaaliga uun ay ka adag tahay dawladda federaalka sida ay ku anducunayaan qaar ka mid ah dadka aragtiyaha ka dhiibanaya هلاك ورباهنت اسلامي قاهي الفرقان اياد ولينا قلاص عطان برنامج كنا واروحة وريسي دا اختر شينا وكم دا نخاتير تكو تقصصي عضو رضا ان لها ايا كهالي قطرت عافي ماد اي عرورت ايادتك ووين بكلاكو الميكران ان وقت بدن لغوقاته استعمال كشاشة دها تليفان دا ايو كمبيوتر دا استعمال كشاشة دها فرها بدن نغو سوكر ريسا ندهان دنبه شاشة هلا استعماله وحوب بدن موبايلك تي فيك تابلت كبال كمبل بلادن أما يبارك اللي راه ده يو كمبيوتر هذا لما أنتوا وحيليهين إلا ده سكودو دو أوفر بدن وحلا يراه كمبيوتر فيشن سيندروم حنوم كل هذا استعمالك فر بدن الكمبيوتر كان إلا ده كواد وحويان قفكو وأنا جيني الحب بهني هاي إنه ما أنتي ليه تبغون الجار البرقصلو ساعد يكون جرب نقطان لكن مركو موبايل إيجيو أما كمبيوتر إيجيو أما تي في داون إيجيو وحويان وحيراني البرقصي وحبو آدو حسين يا وكل دقيقة يا مركا أقايبي وحوي لحظة كدقيقة مركا أقايبي سكون ما نقوله ساعة دقيقة دي واحد ربيع قياستي إن أي نقطة الله مستعان يا مروح ما كونوا قريبين لحية تمنجر أنا دقيقة دوينة برمنت لحية تمنجر بالفعل النقطة لكن واحد لا يقفك فايف سد حفر دقيقة إنه أنا سكوا قوام با ساس وما مركا تاسو حكينا إنسان إن هنا قلالان أو جفاف كأن هذا كهد لي إنه سود دقيقة وهالكو قفكو بنا سدس ساعة أو ثمان ساعة لا تقفكو إن أنا إنه سوالف مركا عادي أنا دريمين مركا إنه رخصو دريمه أيا لقيها با تاسو قلب قلال كابتن وحكيني يا مركا إنه أي قيبتها مدود دل دلاحان إنه إنفلاميشن يشان إنه عصام فربطي يشان إنه مركا دمو مارت حنون بطن أي كينان قلب كالباد مهم كا استعمالك شاشة هبينك وكان وحويا وهرد الآنت dad badan waxa jira dhalinyaro ah oo habeenka internetka aad u isticmaala qofku markuu aad u isticmaalo internetka habeenkii hurdada uu ka tageysaa waxaanu yooda dhalinyaro tiraha anagu habeenka ma saaxanaba waa birigan saaxna afartan saaxda ama saddexdan saaxda ama labadan saaxda oo joogta ah hurdada laantaas markuu waxa keentaa 16 cudur oo hadda la isku raacsan yahay 16 kama inay hurdada laanta qayb ka tahay markay yaraato qofku inuu hurdadiisu yaraato qofku xalay 8 saac hurdo u baahan yahay habeenkii iyo maanta marka la isku daro 6 saac ilaa 7 saac habeenkii ah iyo saacad maalintii ah maartay waa sidoo wanaagsan qofka hadduu xitaa 7 saac hadduu helo iska macquul laakiin qofku markuu seexdo habeenkii 12ka iyo wixii ka dambeeya hurdadiisu aad iyo aad bay u yaraanaysaa xanuunada marka laga qaado hurdo la'aanta waxa ugu horeeya macaanka kamid ah waxa kamid ah dhiigkarka waxa kamida madax xanuunka fara badan joogtada dad badan ayaa waxa ka cabanaya madax xanuun joogta ah madax xanuunkooda haddii hurdo wanaagsan helaan iska baabaaya waxa kamida indha xanuunkan aan ka hadleyno indhaha qallalaya waxa kamida neerfaha waxa kamida waalida waxa weey hurdo la'aanta waxa keenta waalibay keenta waxa kamida mowtul qaflaha waxa la tijaabiyay nin jeenaysa tijaabiyay yar waxaan tijaabinaya bal intaan hurdulaan noolaan karo marka kafee badan buu cabaa khamri buu cabaa oo soo jeeda 12 ay ku dhinteen hadaan saxanin qofkii ugu badnaa ee soo jeed habeenii maalmo soo jeeday qofkaas la hayo 12 iyo 12 aan daqiiqo saxan marka dumar u dhinteen marka mootul qaflaan way keentaa waxa kale keentaa hurdulaantu wadaxno ka keentaa difaaca qofkuna aad baa hoos u dhaca difaaca qofku cudurada difaacayay islaad baa soo dhacaa arrimahaas oo dhan waxa keena hurdulaanta hurdulaantana waxa keena isticmaalka badan ee shaashadaha la isticmaalayo waxa kale habeenkii marka lagu isticmaalayo shaashadahan meel madow waxa ka soo baxa waxa blue light blue light kaas waxa weeyaan shabakada dambe ayu dhaawaca oo shaaca ku fura marka arrinka soo noqnoqdo waxa weeyaan dhaawac baa gaaray marka dambe ama waxba laga qaban karin mararka qaarkood oo qof laga yaasaa saas arkaysa inuu ama ku dhabeelo ama ku tagaba waxa kale kamid ah isticmaalka badan ee shaashadaha carruurta yaryar haddii loo sidaayo aragooda fog aad baa hoos ku dhaca waa ogtiin waxa weeyaan qofku wuxuu leeyahay arag fog iyo arag dhow ilmaha yar markuu soo koriyo walaa 6 sano ugu horreysa 10 sano ugu horreysa hadduu aad shaashadaha oo isticmaalo eegida oo eegayo arigi dhawaa ya xoogaysanaya laakiin fogaa baa lumaya marka ilmaha wuxuu ku qasbanaanaya inuu muraayad qaato muraayada la'aanteedna aan sabuurdi wax ka arkin waxa ugu badan marka keena in arga maartay fog uu yaraado waa isticmaalka badan ee shaashada caalamka waxaan ka midahay wadamada ugu fiican ee maartay ugu indhaha fiican ma dhac ka midahay laana wax weeyaan wax la qiyaasa Afrika dadka muraayadaha qaata waa 110 kaliya halka Yurub iyo Mareykan 107 ay qaataan ama 6 endogenana 108 ay ka qaataan marka qayb badan waxa ka mid ah ilmuhu markuu yar yahay isticmaalka badan ay baadhada haday soo badatay runtii waa arkaysaayo anagu iskuuladan screen baan ku sameynaa iskuulada dadka ladan arruutooda ay dhigtaan 103 103 ay muraayada qaata ama u baahan inay muraayada qaataan oo marka tiimka loo diro waxay soo saaraan 100 ardayba 30 iyo ka soo saaraan u baahan muraayada ama aan qaataba marka ama iskuulada dawladda dad yar soo dhigato 105 107 yaa la soo saaraa marka taa maxaa keenaya arruutan dadka ay dhaleen aad waxa ugu badan isticmaalka badan ay isticmaalayaan TV-ga mobile-kii shaashadihi kale iPad-kii game-kii marka arruurtan taa waxaan ku talin lahaa in laga joojiyo oo loo ogolaanin inay isticmaalaan ururka dhakhaatiirta carruurta ee Mareykanku sanad walba intaasoo digniinood buu ka soo saaraa walaa carruurta yar yar laga ilaaliyo maartay isticmaalka shaashadaha oo yaa loo dhaweyn marka in aad looga ilaaliyo ayaa muhiim ah ilmihii iska ciyaaro waqtiga firaaqada uu leeyahay ha ciyaaro ha jimcsado laakiin waxaanu dul fadhiyo dhibaato badan ayay gaarsiin kartaa وهجاك حلبان هذا برلمان كفدرال كأي ولي كولا عسن حل هذا أمان إيه مجال هذا مقدسه حلبان أدو بدن أيانا سو حاضرين كل فدي هذا برلمان ك صبرنا كأمان كأه هل كوك لنا إيه كم قيين ذلك دي بديس حلبان أحب تاجر أو كم ده برلمان كأي شيء غير إن قطر أمني أي كوهي ستو مقدسه حل هذا قارنا لجربه استاف كوده يجو مرة يودوين كمقدسه بعد كوك بسطة أنت أول حيسة جرون كأي كيلومتر فور ayuu xilibaanku soo hadal qaaday awooda xilibaanku gacantiisa ku jirtaa baf uga baahan yahay lama arko haday tahay xasaanadiisa haday tahay noloshiisa iyo haday tahay amnigiisaba waa run garbay leeyihiin xilibaanadu hadda aniga xilibaanna waan ahay jeneraal waa ahay xalaydaa u dambeysay laba askari oo booliis ah ila socda tiyaatarka dhabarkiisaan deganahay gurigaygii baan ka soo baxay jasiiran tagay labada askari waxaa la iga reebay lambar 4 halkan lama dhaafi kadib checkpointka lambar 4 ilaa iyo jasiira keligii baa tagay darawalkayga ilaahay baan iska tawakalay oo soo noqday labada askari baan soo qaaday markaan maraayo iskuulka hawlwadaag yaa la joojiyay haddana oo tootada waxaa la yiraahay xagga u socotaa gurigayga baan u socdaa maxaad ahayd waa kaa aqoonsigeyga gobsor baan ballan ku lahaa waxaan isiraa askarta SYL ku reeb SYL baan tegey askarta ma reebid halkan laguma reebi kala le amar baa ka soo baxay yaa amarka bixiyay askari waxay ila hadlayay macwiis qabo shaar tuutaana qabo qaad cunay waana halkaas hotelkii SYL ma aha haday tahay hotelkii SYL labadan askari meeshan uga tagaa gobsor baan u socdaa waana soo noqonaya madaxtooyada lagama ogola in askari uu loo sii daayo waxaa la yidhi ma reebayno adiga soo askari maahayd baan ahaa janan baan ahay amar weeye aqoonsigeygana waka ninkii xukumaan u yeelayaa nin kaloo macawisii fulanad qabu keenay oo isaga laftigiisa maaragtay aanan hadda wax kale kasii hadlayn ninkan jarankaa yaa saas yuu leeyahay adeer wuxuu yidhi askari meeshan ku harima amar ma qabna amarkaad isii shaafici in la yiraahdo jooga madaxtooyadan siiyey biro corneel meela xiriirin kardhaa maya kulama xiriirin karuy laakiin waxyaabaha ka badbadinta oo aan madaxdu ogeyn ay samaynayaan ciidanku samaynayaan taliyaashooda la rabaa inay amar bixiyaan ay saxaan ay iyaga laftigood disibliin leeyihin kuwa taliyaasha wale corneel hebel baa la yihahdaa ayaga la rabaa inay nidaam leeyihin disibliin leeyihin تاس مركا وحن رول لها بل حلبانا دا حقوق دو دي حسانة دو دا حلبانو إذن كاقانتي ني كوش داي أمنيين نن اللقاء ماركتي بري مايو وإناد أدنكو إلا شتان وكهد شان لكن وحا كور ريسا إناد ونورت ميشي دي حرنتي تمادان وإن إنا نغن داد سكفر ديو مالينا كنتون تمادو شعب كون هلكا كداول بارلمانكا حقوق ديسا أمن ديسا إيا حسانة ديسا كمبر ما اسمك قليو ودفاعانيا وايو هدور هو إنو شغيو و شغل قبته وإنه سن وأرق أمان كيسة ثريت إنه سن وسن دريمين وإنه سن لش يسوي بقين لكن سيدنا نوش وها كوري وها صورني إنه هرت يسوي واجباتك الأولى وفي اليوم يجوه الرئيس وسجل كصباح نبيه بعد البرلمان وصور شغلته مركز سكره ليه مركز حكومة ده واحد ربنا يعني النقلات ودقن النقلات بارلمانكا لش غيسو تلو ده دقيستو يجنا انت اصلا ماركت رونينا وحن روائنا المركا جدد ان هذا الكبير اسو هل كان اسو يستاقي وحي احيد بارلمانكا فرينتا انا ندروا ان رادور شغا ينوتال شرادة إنوتها الله إسطنبول يوكين نيروبي يأدسواك ما قبان كرر وإن إنو كغبان حرمتين وإن إنو واحد إنو دليل إنو فلورك كدليل ديا إنو سيدة هدى أن كسو عنو كسو عنو وحاوي هدي أنقا إسكا قادني حسانة دي عيدي نقام قادين أنقا شرفك إسكا قادني أنقا كرامات إسكا قادني قار كين نواب إساكا تكي دوانا روحي يرون دوانا ورم يشان ميلا تشوي كرماه يعني أمد بينو شيء نفت إذن بينو شيء وايو لدكو وحاوي سيدان كمسي يشتريك وحنا نقول لها برلمانك هل يماتوا هل يشغيوا بيئنا واحكا للسجن واحكا للسجن واحن كوضا الدولة ده هذا واحد ربي لسانت هاي إنك آمن سن ماركت إنه وزير نغن دونو حوغا ميلكو قبان ايو وزيرك والله يستاني ولالك فرديا حوغا قبان يمو شغيه برلمان كاغ ايمانسو حقوق الله لاي دفاع دولاد اللفتيادو اي حكومتو اي ماركتي دادك او شيئين وا رجوي انجلقلين هاي رادان ايمان صدا هلو ان نمدين شغيه الله شغيه هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم خلاف حوغان او دحي مامولك كونفور قلبيد يا سياسيين تا ايا كتاغان قدها ما قرد بيد ابوه احرون تقبل كباي سراكيل اي عيدا ما كترسن مامولك كونفور قلبيد ايا اباب الكود ما قرد بيد ابوه اياغو تابعسن معارض ككنسو هرجيدا ان وقتيغا او كرفصدوه مدحوينها مامولكاسي لفتا قرين شالا اي اهد مركي سراكيل كترسن كونفور قلبيد اي بيد اباكا كدواقين جبهت كدناه مامولكاسي عبد العزيز لفتا قرين او كجوابي ururkaasi ayaa diiday in baydhabo iyo meelaha kale ee kooban ay ku sugan yihiin aysan ka howlgali karin wax ka dhana maamulkiisa lafta gareen ayaa sheegay in lagu hareereysan yahay magaalada baydhabo oo aysan hal talaabo kaga bixi karin ya wixii aan hadda sheegay oo de processki dowladnimada iyo doorashadii la soo galay lagu daariyay oo dheereeyay oo nacayb kala aragtay abuuray oo de waqtiga loogu talagalay hata aanan dhicin hal sano iyo shan bilood zaa'ida inay ku darsanto doorashada waxyaalaha sababay weyn ninkii ka mid ahaa yaa ku faanaya wuxuu leeyahay sharci inaa keeni waa lagu faa'iday maxaa laga faa'iday doorashada dib bay u dhacday toban magac baa la bixiyey mid uu musharaxaan nahay barbaadan nahay masiibaan nahay finali doorashada dhacday iyadoo la daalay de maxaa soo koray hal sano iyo shan biloodna waqtigii baa ku sii darsanay wixii ayay ahaa magacyada ayay ahaa in intana loo soo horo inta naloo keeno maasha mid xaasu kama shaqaynayaan dadkan ayagaa dhibaataysan ayagaa xabsi ku jiro ayagaa go-odoon ah ninkii damiir leh ninkii damiir leh oo wax garanayo maanta inuu sharciyada iyo nidaamka iyo dowladnimada iyo garsoorka iyo cadaaladda aan hayno oo maamulka dadkan dhexdiisa laguma dhex dulminaayo cid kasta oo sharci darro ku dhex wadana tallaabo laga qaadaa cid kasta oo wanaag ka shaqaynayso oo dib u heshiisiin wato oo dib u xoreyn wato oo nabadayn wato oo wanaag wato cid kasta waa soo dhaweynayna wax kasta oo wada hadala ama mid kasta oo konsayn qabo oo reer koonfur galbeedle dee wuxuu rabo ahaada oo u baahan in la qanciyo waa aaminsanahay waa qancanaynaa waa la fariisanaynaa waa la hadlaynaa waa u sheegaynaa meesha ay ka raadinayaan kama jirto waa tilmaamaynaa wliba meeshay ka jirtaan u sheegaynaa cidnana ma dulmanayna maanta tuulada shan kilomitr noo jirta intay kara mar hooyadii sadday ku dhimata wiisma soo fiirin kara maba markaasaa waa nagoo sheekeyna haddii wixii aan haynayna aan hayn weyn horusocodka soomaalida ay suubin weysayn aan suubin weyn oo annaga galada aan isugu soo noqono xaggeen joogeyna meelaan joogeyna male horey aan u soconno deegaanadii aan horey u haynayn horey aan u qabanno magaaladan joogisteeda waxay noo gelaysa ma jirto inaan magaalada aan nagu wareegsan xagga aan hal tilaabo looga qaadi karin ku dhex jiristeeda waxays micnaha soconaynaysa male xabsi korka ka furana lagu jiraa intaas marka hanugu filnaato garashadan hadan intaas ahaato gudahan caw intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.